نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، حقيقة بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متومي wetu محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى anasema والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. akiwa ameanza آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، ameamini mtume محمد صلى الله عليه وسلم yale yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake. kadhalika waumini, kwa maana ya waislamu wote kwa pamoja, wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake, na wakasema hawatofautishi baina ya yeyote miongoni mwa mitume wa Allah alayhi msalam. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anaonesha mafungamano ya udugu uliopo baina ya mtume sallallahu alayhi wa sallama na waislamu kwa ujumla, kwa sababu wote wanaamini kitu kimoja, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Wamemwamini Allah, wote wanaamini vitabu, wote wanaamini mitume, kadhalika wanaamini siku ya mwisho kama ilivyokuja katika aya nyingine. Hii ina maana kwamba waislamu wao kwa wao ni ndugu, na udugu wao ni udugu wa itikadi. Udugu wao ni udugu wa itikadi, wa yale wanayoyaitakidi juu ya Allah, wa yale wanayoitakidi juu ya mitume, ya wale wanayoitakidi juu ya vitabu, kadhalika kuamini juu ya siku ya mwisho. Udugu katika imani ni udugu katika akida. Akida yao inapokuwa ni moja, hawa ndio ndugu. Hawa wanapokuwa wanaitakidi jambo moja juu ya Qur'ani, wanaitakidi itikadi moja juu ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa ni ndugu. Waislamu wanaitakidi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ameyatamka mwenyewe subhanahu wa ta'ala, akaja nayo Jibril alayhi salam kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waislamu wanaamini kwamba masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam ndio viumbe bora katika umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao wamesuhubiana na bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, na Allah akawajalia hao kuwa ni mawaziri wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Lengo ni kushirikiana pamoja naye katika kueneza Uislamu, mpaka leo hii Uislamu huu ukawa umetufikia sisi katika mahala kama hapa. Bila shaka masahaba hawa walikuwa na manzila na daraja na nafasi ya juu kabisa, daraja ambayo kwamba hakuna yeyote baada yao atakayekuja kuifikia daraja ya masahaba. Hakuna. Aswali mtu kadiri ya atakavyosali, afunge kadiri ya atakavyofunga, ahiji mara atakazo, aende umra mara atakazo, atoe sadaka mpaka amalizikiwe na mali, hawezi kuwafikia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa fadhila ya jitihada zao na kwa fadhila ya kumuona bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa fadhila ya kumuamini alayhi salatu wasallam na kwa fadhila ya kupigana naye katika jihadi bega kwa bega kwa lengo la kuifikisha dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewasifia katika Qur'an. Na aliyesifiwa na Allah huyo ndiye msifiwa wa hakika. Msifiwa wa hakika ni aliyesifiwa na Allah. Sisi leo tutaweza tukasifiana sisi kwa sisi, fulani akamsifu fulani kwa dhahiri yake anavyomuona, kumbe ni mnafiki. Hajui moyo wake ana nini. Hajui yafanyayo kwa siri ni yapi. Lakini Allah ni mjuzi wa ghaibu. Anayajua yaliyomo katika vifua vya watu. Anayajua yaliyopita, anayajua ya sasa, anayajua ya baadaye. Anayajua ambayo hayakuwa na lau yangekuwa vipi yangekuwa. Huyu ndiye aliyowasifia masahaba. Jalla jalalu. Akasema katika aya nyingi katika kuwazaki na kuwasifu. Katika aya hizo anasema wasabiquna alawwaluna min almuhajirina walansar walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha alanhar khalidina fiha abada dhalika alfawzu alazim. Na wale wa mwanzo waliotangulia ambao ni muhajirina na maansari. Muhajirina wa Makka na maansari wa Madina na wale watakaowafuata wao kwa wema, kwa maana wakaeka nyayo zao pale walipoweka nyayo zao, wakaabudu kama walivyoabudu wale, wakawa na itikadi mithili ya itikadi zao, na wanapofanyiana miamala miamala yao ikafanana na miamala ya wale, wanapolinganiana katika Uislamu njia yao ya da'wa ikafanana na njia ya wale, hawa wamewafuata hawa kwa wema, wamewafuata hawa bi ihsanin kwa maana ya bil mutaba'a, hao radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia. Alipozungumza al-muhajirin hakusema muhajirina waliofuata. Aliposema maansar hakusema maansar waliofuata. Lakini alipotaja waliokuja baada ya masahaba, alipowataja waliokuja baada ya masahaba, akataka Allah ni lazima hao wawafuate masahaba. Akasema walladhina tabauhum biihsan, na wale watakaowafuata al-ansar al-muhajiruna wal-ansar. Hapa ina maana kwamba kwanza ni wajibu wa watakaokuja baada ya masahaba waangalie jinsi walivyofanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasiwakiuke katika jambo lolote la kiibada na mengineyo. Asimkiuke aliyekuja baada ya sahaba sahaba, kwa sababu sahaba huyu kasifiwa na Allah. Sahaba huyu ni mwanafunzi wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyesoma mafunzo ya ibada kwake. Kwa hiyo kufahamu dini kupitia ufahamu na uelewa wa hawa masahaba ni wajib kwa kila atakayekuja baada ya sahaba. Na ndio maana Allah akasema walladhina tabauhum biihsan, na wale watakaowafuata kwa wema. Kwa wema maana yake hawakukiuka mafunzo waliokuja nayo masahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swala zetu ni mafunzo ya masahaba kutoka kwa Mtume sasa. Kadhalika saumu zetu ni mafunzo ya masahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao ndio wametunukulia kila jambo. Kila jambo. Leo tunasali, sifa hii ya sala tunavyosali ni simulizi za masahaba. Bali ni mafunzo kadhalika ya kimatendo ya masahaba kuwafunza wasio kwa masahaba katika at-tabi'in. والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم الله amewaridhia na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala, na ameshawaandalia pepo, mabustani ya pepo yanayopita chini yake aina mbalimbali za mito, watakaa humo milele, huko ndiko kufuzu kuliko kuwa kukubwa. mahalo shahidi katika hii aya ya 100 ya suratu Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala anawasifia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, almuhajiruna wal ansar. Hawa ndio mabwana zetu sisi. Kadhalika katika suratul Fath aya ya mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala anawataja hawa masahaba, anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffar ruhamaa bainahum tarahum rukkan sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد نمتوم والله محمد رسول الله الله نسيما هين مبتدأ خبر محمد نمتوم والله والذين معه نوال وليو بمجناي walio pamoja na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hawa si wengine ni masahaba zake al-akarim. Walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye, ashiddaa 'ala al-kuffar, sifa zao hizi masahaba, wasusuavu wa moyo kwa makafiri, wagumu kwa makafiri, wakali kwa makafiri, ruhamaa bainahum, wanaoneana huruma baina yao, wao kwa wao, sifa zao huhurumiana. Na hivi ndivyo ilivyo. Sisi leo tukisoma sira ya masahaba tunaiona hii, sura hii tunaiona kama ndivyo walivyokuwa radhiallahu anhum ajma'in, wanahurumiana baina yao, aliyekuwa nacho anamsaidia asiyekuwa nacho, aliyekuwa nacho anamwita mwenzake anamwambia ya ana, hamwambii ewe wewe, anamwambia ewe mimi, kwa maana kwamba wewe ni mimi na mimi ni wewe. Na mfano mzuri, tazama sura waliokuwa nayo al-Ansar, pale walipoingia al-Muhajiruna katika makazi yao na nyumba yao ya Madina, wale waliotoka makwao wakaacha nyumba zao na mali zao na familia zao wakaja katika mji wa Madina, vipi watu wa Madina waliwapokea wenzi wao? Rasuli alayhi salatu wasalam aliwaungisha udugu, mmoja wa kimuhajiri, muhajiri katika muhajirin, ndugu yako huyu wa kiansar, wewe ndugu yako huyu, lake huyu lako wewe, wakawapokea wenzi wao, wakawapa makazi, bali baadhi yao ilifikia kumwambia mwenzake muhajiri, ewe ndugu yangu muhajiri, hakika mimi nina mali, taal ushatiruka nisfa mali, njoo ushe na mimi tugawane nusu ya mali. Nusu ya mali ampe mwenzake ambaye ni mtubaki katoka Makka, hana alaka na yeye ya kinasaba, lakini ruhamaa bainahum, huhurumiana baina yao, huruma imefikia hivi yuko tayari kutoa nusu ya mali kumpa mtu wa Makka. Bali wengine wakafikia mbali zaidi, anamwambia mwenzake, ewe ndugu yangu wa Makka, mimi nina wake watatu, nina wake wanne, tazama katika wake niliokuwa nao, nani katika hawa utampenda nimpe talaka akaeeda, ikimalizika eda umuoe, Nani anakuwa na huruma kama hii? Wako waliokuwa wakichukua na wako waliokuwa wakijizuilia. Katika waliokuwa wakijizuilia, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, kikubwa alichomwambia ndugu yake aliyeungwa naye udugu, nionyeshe soko liko wapi. Kampeleka sokoni, soko ni hili hapa. Akafanya biashara za soko, kwanza kubeba mizigo ya watu, analipwa kadha wa kadha, anachokipata anakiweka, anachokipata anakiweka. Mwisho akaja akawa mtajiri mkubwa, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa mahali shahid, hii huruma waliokuwa nayo al-Ansar kwa ndugu zao al-Muhajirin, Allah anaitaja katika Qur'an, ruhamau bainahum, wanahurumiana baina yao, tarahum ruk'a, utawaona katika sifa zao ni wingi wa kurukuu, sujada, wingi wa kusujudu, ni watu wa swala, yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, yote hayo wanatafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake. Simahum fi wujuhihim, alama zao zipo katika mapaji yao ya uso, min athari sujud, kutokamana na athari za kusujudu sana, huonekana alama zao katika mapaji yao ya uso. Alama gani? Baadhi ya ahli ilmu wanasema alama hiyo ni ile nuru inayomtoka anayesali, hata kama ni mweusi, hata kama ngozi yake ni nyeusi, lakini anakuwa na mng'ao aina fulani, nuru inapatikana katika uso wake. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba. Wengine wakasema alama katika athari ya sijida ni sijida ambayo kwamba humtoka mtu anapokuwa anakithiri kusujudu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alama ya sijida. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrat, Allah anasema hizo ndizo sifa zao hao masahaba zilizotajwa kwenye Taurati ya Musa. Kwenye Taurati ya Musa ilipowazungumza masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wametajwa kwa sifa hizo, ashidda'u 'ala al-kuffar, ruhamau bainahum, ruk'a, sujada, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Hizi ndizo sifa zao zilizotajwa kwenye Taurati ya Musa ibn Imran alayhi salam. Wa mathaluhum fil injili, ama sifa zao zilizotajwa kwenye injili, injili ya Isa ibn Maryam alayhi salam, kazar'in akhraja shat'ahu فآزره فاستغلظ فاستوى. Mfano wao, sifa zao zilizotajwa katika injili ya Isa, kazar'in, wao ni sawa na mmea, wao na mtume wao ni sawa na mmea, zar'in, mmea mmoja, mmea mmoja ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndiye Muislamu wa kwanza katika umma huu. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillah rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, na mimi ndiye Muislamu wa kwanza, waambie hivyo. Na naam, yeye ndiye Muislamu wa kwanza katika umma huu alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kazari ni sawa na mmea mmoja, akhraja shat'ahu, uliotoa matawi yake. Muhammad kaanza peke yake, kisha wakaja masahaba mmoja baada ya mwingine, tangu wa kwanza katika wanawake Khadija, mpaka wa kwanza katika watu wazima Abu Bakri, mpaka wa kwanza katika vijana Ali bin Abi Talib na kuendelea. Akhraja shat'ahu, mmea uliotoa matawi yake, faazarahu, yale matawi yakaupa nguvu mmea huu, matawi yakaupa nguvu mmea huu, wakawa wanamsaidia kama alivyosema Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nadhara fi qulubi al-ibad, alizitazama nyoyo za waja wake wote, fawajada qalba Muhammadi, akaupata moyo wa Muhammad ndio moyo bora kuliko mioyo yote, fastafahu, Allah akauteua ule moyo, fabta'athahu bi risalati, akaupa risala yake ya utume na unabii. Kisha akatazama tena nyoyo za waja wake baada ya moyo wa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, akakuta nyoyo za masahaba wake ndiyo nyoyo bora kuliko nyoyo za waliobaki, akawateua akawafanya ni mawaziri wa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wanashirikiana naye katika kuieneza dini yake. Hawa Allah anawataja katika hii aya, akhraja shat'ahu, mmea ukatoa matawi yake, faazarahu, matawi yakaupa nguvu ule mmea. Ndivyo walivyofanya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, fastaghlaba, ule mmea ukawa na nguvu, fastawa ala suqi, kadhalik ukastawi vyema juu ya ubua wake, ukastawi vyema juu ya ubua wake, yujibu zurra, mmea huo ukawa unawafurahisha wakulima, wakulima wanapotazama ule mmea hufurahi, Waislamu wanaposoma sira ya mtume hufurahi, Uislamu ulivyoanza kidogo kidogo ukakua hufurahi. Liyaghidha bihimul kufar, ameyataja Allah haya yanayohusu sifa za masahaba wa mtume wake pamoja na mtume wake, liyaghidha bihimul kufar, ili awatie chuki kupitia hawa masahaba wenye sifa hizi, awatie chuki makafiri, wachukie makafiri juu ya sifa hizi za masahaba ambazo zipo kwenye Taurat, zipo kwenye Injili, na Allah akazitaja katika Qur'an katika suratul Fath. Hawa ndiyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mawaziri wake, wasaidizi wake, walioshiriki pamoja naye jihad, waliokuwa tayari kuacha wake zao wakiwa ni wajane, watoto wao wakiwa ni mayatima, kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hawa masahaba ambao Allah tabarak wa taala ameshatangaza ya kwamba ameshawaridhia wote, pamoja kwamba huzidiana daraja, hawawi sawa, waliotoa wakashiriki jihadi kabla ya sulhu al-Hudaybiyah au kabla ya fathu Makka, na wale waliotoa mali wakashiriki jihadi baada ya zoezi la fathu Makka, hawawi sawa. Aliposema subhanahu wa ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu lakini wa kullu wa'da Allahu al-husna, hawawi sawa miongoni mwenu enyi masahaba waliotoa mali wakatoa pesa wakatoa walichokitoa al-ghali kabla ya fathi, yani fathu Makka, waqatala, wakashiriki jihad kabla ya fathu Makka, kabla ya Makka kuwa ni mji wa Kiislamu, wale waliofanya hayo kabla ya Makka kukombolewa, hawawi sawa hao na wale waliotoa mali wakashiriki jihad baada ya kukombolewa kwa Makka, hawawi sawa. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, waliotoa kabla wakapigana kabla, hao a'zamu daraja, daraja lao liko juu sana. هاو أكنا أبو بكر الصديق هاو أكنا عمر الفاروق هاو أكنا عثمان بن عفان هاو أكنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وليتوا وكفجانا قبل فتح مكة أعظم درجة درجة لا لكل جوه كبسة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كل كوال وليتوا وكفجانا بعد هاي لكن الله سمى وكلا وعد الله الحسنى وتهاو الله تبارك وتعالى أمشى وأهيد بيبو وليتوا وكفجانا قبل فتح waliotoa kapigana baada fathu wote Allah amewaahidi pepo. Akasema Ibn Hazmi al-Andalusi rahimahullah kwa aya hii ahlu sunnati wal jamaa wanakata kauli kwamba masahaba wote fil janna, masahaba wote fil janna, wote wako peponi kwa aya hii. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna, wote hao Allah amesha waahidi pepo. Ile aliyosema radiyallahu anhum radu anhu wa aadda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-azim. Hii ni itikadi ya Waislamu wote ahlu sunnati wal jamaa, kama masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ni viumbe bora, bali wao ndio bora ya watu waliotembea juu ya mgongo wa ardhi hii. Hakuna watu bora waliotembea kwa nyayo zao juu ya mgongo wa ardhi hii baada ya mitume wote wa Allah na manabii wote wa Allah isipokuwa ni masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio akida yetu. Yaani huwezi kusema kwamba kwa kuwa mtume wa kwanza aliyetumwa kwa Allah, aliyetumwa kwa watu wa ardhi na Allah subhanahu wa ta'ala ni Nuhu, bas bora ya masahaba ni kwanza ni masahaba wa Nuhu. La. La. Naam, Nuhu kwamba alikuwa ni rasul alayhi salatu wassalam, na yeye ndiye mtume wa kwanza aliyetumwa na Allah kwa watu wa ardhi. Yeye ndiye mtume wa kwanza aliyetumwa na Allah kwa watu wa ardhi, Nuhu alayhi salam. Lakini masahaba wake hawalingani si kwa mbali wala kwa karibu na masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kusema kwamba bora ya watu waliogusa ardhi hii baada ya mitume wote na manabii kwanza ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni sharaf waliokuwa nayo masahaba hawa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Na ndio maana baadhi ya ulama katika wafasiri wa Qur'an wanapoifasiri ile aya يا سورة آل عمران إنه سمى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نين مكوان أمة بورا, nyinyi mmekuwa ni umma bora. Hapa bila shaka aya hii iliposhuka inawahusu masahaba. Nyinyi masahaba ni umma bora. Ukhrijat linnas, mliotolewa kwa watu wote. Na bila shaka neno nas katika hii aya wanasema ulama lafdhun am, nas watu wote, kwa kuwa ni lafdhu naam yashmalu an-nas jami'an. Kwa hiyo husemwa kwamba masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam bora ya watu, min ladun adam, tangu adam alayhi salam mpaka kiyama kitakaposimama, bora ya watu ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana ukitoa mitume na wa Allah na manabii wake. Mmekuwa ni umma bora mliotolewa kutoka katika watu wote. Taamuruna bil ma'ruf, nyinyi huamrisha mema. Watanhauna 'anil munkar, nyinyi mnakataza mabaya. Watu'minuna billah, na mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. kama kutakuwa na wengine wabora basi watakuja wafuasi wa hawa waliotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni wale watakao wafuata hao masahaba katika al-amru bil ma'ruf wal nahi 'anil munkar wal imani billah, wakayafanya haya matatu watakuwa wamewaiga masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, watapata ubora huo baada ya ubora wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa masahaba hawa kuwapenda kwetu sisi ni jambo la kiimani, kuwapenda kwetu sisi ndio dini, kuwapenda kwetu sisi ni ihsani, kama alivyosema al-Imam Tahawi rahimahullah, hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, kuwapenda masahaba ndiyo dini. Hatakuwa na dini asiyapenda masahaba. Kuwapenda masahaba ni imani. Hatakuwa na imani asiyapenda masahaba. Kuwapenda masahaba ni ihsan. Hatakuwa na ihsani asiyapenda masahaba. Wa bughdhum, akasema na kuwachukia masahaba, kufrun wa nifaqun wa tughyan, kuwachukia masahaba ni ukafiri, kuwachukia masahaba ni unafiki, kuwachukia masahaba ni tughyan, ni kuipituka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Waislam ni lazima wawe wananasihiana na kuelekezana juu ya manzila na daraja na nafasi waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Itoshe kama wao ndio waliotunukulia dini, itoshe hili kwamba wana fadhila juu yetu, kwamba wao wamemuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wameishi naye alayhi salatu wasallam, wamemwamini alayhi salatu wasallam, wakafa juu ya imani hiyo. Hao ndio masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, waliomwamini wakafa juu ya imani yao hiyo. Hao ndio masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao sisi ni wajibu juu yetu tuwapende, na katika kuwapenda ni kuwatetea heshima zao pale zinapochafuliwa. Wako watu leo hii ambao hujipenyeza katika safu za Waislamu wakadhihirisha kwamba na wao ni Waislamu, wanawazungumza vibaya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawatwani masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawashusha hadhi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, bali wanawakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa watu leo hii wanawashambulia wale vinara katika safu ya masahaba, katika safu ya masahaba wana vinara wao. Kuna hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari na ameitaja al-Imam Muslim kutoka kwa mtoto wa Ali bin Abi Talib رضي الله عنه انا ايتوا محمد ابن الحنفيه محمد ابن الحنفيه ni mtoto wa Ali kwa mkewe mwingine asiyekuwa Fatima رضي الله عنها. Mtoto huyu wa Ali Muhammad ibn al-Hanafiyya, na akaitwa ibn al-Hanafiyya kunasibishwa kwa umamani kwake, lakini mtoto wa Ali anamuuliza baba yake Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ewe baba yangu, ayu nasi khair ba'da rasulillah, ni nani katika watu ni mbora baada ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam? Ili huyo Ali atutajie vinara katika safu ya masahaba. Ali bin Abi Talib anasema Abu Bakrin, wa kwanza ni Abu Bakr. Hadithi ipo kwenye sahihi al-Bukhari, ipo katika sahihi Muslim, ni hadithi muttafaqun alayh, hadithi muttafaqun alayh, daraja lake ni baada ya Qur'an kisha hadithi muttafaqun alayh iliyoafikiwa na mashekhe wawili wa hadithi Bukhari na Muslim, yule kaiweka kwenye kitabu chake, yule kaiweka kwenye kitabu chake. hii ina nafasi ya juu kuliko hadithi zote. Kisha inakuja hadithi aliyopokeka nayo Bukhari, kisha inakuja hadithi aliyopokeka nayo Muslim, na kuendelea kama wanavyosema wanawazuoni wa hadithi. Sasa hii hadithi ni muttafaqun alayhi baada al-Qur'an. Nani katika watu ni bora baada ya Rasulullah? Anasema ni Abu Bakr. Akasema kijana kumuliza baba yake, thumma man, kisha nani? Akasema thumma Umar, kisha Umar. Kisha yule kijana anasema wa khashitu an yadhkura Uthmana. Mara ya tatu mimi nikachelea asije akamtaja Uthman ibn Affan. Nikamwambia thumma anta, kisha baada ya hao wawili ni wewe ewe babangu? Akasema la, ma ana illa rajulun min almuslimin. Hapana, sikuwa mimi isipokuwa ni mtu katika Waislamu. Tunapata hapa kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anakiri fadhla za Abu Bakr Siddiq, na yeye ndiye mbora wa watu baada ya mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na mbora wa watu baada ya Abu Bakr ni Umar. Na mbora ya watu baada ya Umar kwa mujibu wa Muhammad ibn al-Hanafiya. Kwa nini kachelea asija akamtaja Ali, asija akamtaja Uthman? Yani kwa nini Muhammad ibn al-Hanafiya akachelea baba yake asija akamtaja Uthman? Kwa nini asichelee baba yake asija akamtaja Abu Huraira au Abu Sa'id al-Khudri au Jabir ibn Abdullah al-Ansari au Abdullah ibn Abbas au Abdullah ibn Umar au Abdullah ibn Amr ibn al-As? Ina maana kwamba pia walikuwa wakiona bora ya watu baada ya Umar ni Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sasa hawa hawa tuliowataja hapa wako watu katika safu zetu sisi Waislamu, na wameshafika mpaka Pemba, wamekithiri kwa wingi ziwani, wameingia Mtambile, wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wanamtukana Abu Bakr Siddiq, wanamtukana Umar al-Faruq, na kuitakidi kwamba hawa ni katika walioritadi baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tangu tunazaliwa tunamsikia Abu Bakr Siddiq katika khutba za Ijumaa, makhatibu wanamtaja na maamuma wanasema radhiyallahu anhu. Tunamsikia Umar ibn al-Khattab anatajwa na makhatibu kwenye mimbar kila wiki, na maamuma wanasema radhiyallahu anhu. Kadhalika Uthman, kadhalika Ali radhiyallahu anhu aljamii. Kwa ndio akida yetu tuliyolelewa nayo, ndio akida yetu tuliyoirithi kutoka kwa wazee, na wazee wameirithi kutoka kwa wazee, na wazee wameirithi kutoka kwa wazee, na hawa wameirithi mpaka kutoka kwa matabiin, kutoka kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tusipokuwa na kutahadharishana na kuelekezana katika masaili kama haya, kuna hatari kubwa wimbi la hawa mabwana likawa linaongezeka kadri ya siku zinavyokwenda, kwa sababu wengi katika Waislamu wamejighafilisha na dini yao, hawataki kuisoma, hawataki kuijua na hawataki kuifanyia kazi. Kwa ni wajibu kwa wale ambao watatanabahi wawazindue wale ambao hawakutanabahi. Ni wajibu, ni wajibu. Na ndio maana ya Allah anasema watawasau bil haqi watawasau bis sabr wal asri innal insana lafi khusr. Allah anaapa kwa zama, anasema naapa kwa zama ambazo mwana Adam anazichezea, innal insana lafi khusr, hakika wana Adam wote wapo ndani ya hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale watakao amin, imani ya kweli, imani ya kweli. Na imani ya kweli ni ile ya kujifunza. Imani ya kweli sio ya kurithi ukawa hujui lile ambalo unalitakidi kwa niaba ya dini liko sawa au liko batili. La, imani ya kweli ni dini kuisoma, ujue itikadi yako sahihi ya Kiislamu. Leo hii zimejaa itikadi chafu kwa wengi katika safu za Waislamu, wallahi alazim. Yote hayo ni kuto kuisoma dini yao wakawa na ile imani ya kweli. Hakuna watu leo hii katika safu za Waislamu wanaoitakidi kwamba Isa ibn Maryam hatorudi tena. Wako wapo wanasema kashakufa wala hatorudi tena. Lakini usahihi wa itikadi hii upoje? Usahihi wa itikadi hii ni maneno ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam aliyesema atakujieni Isa, atakujieni Isa hakaman adla, aje kuweka hukumu, aje kuweka uadilifu. Fa yaktulu al-khinzir wa yukassiru salib wa yadau al-jizya. Hii kazi atakuja kuisimamia Isa mwana wa Maryam akhiru zaman. Atakuja kuvunja misalaba, atakuja kuwaua nguruwe, atakuja kuwalipisha jizya wasiokuwa Waislamu. Na atahukumu kwa sharia ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya ndio aliyosema Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anaitakidi kwamba Isa ameshakufa wala harudi tena, itikadi yake ni mbovu. Itikadi yake imekiuka aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa tukisema illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini imani ya kweli. Utaijuaje imani ya kweli? Yajulikana imani ya kweli kwa kumsoma aliyekuja na imani Rasulullah alayhi salatu wasalam. Wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wakaamini malaika, wakaamini vitabu, wakaamini mitume, wakaamini siku ya mwisho, wakaamini qadar khairihi wa sharri. Hawa walioamini hawa waamilu salihat, haitoshi kuamini tu na kutenda yaliyokuwa mema, kutenda yaliyokuwa mema. Na mema yanayotendwa ni mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo mema ya matendo. Jema katika amal ni alilokuja nalo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Watawasau bilhaqi, wakahusiana kushikamana na haki. Kwa sisi tunahusiana kushikamana na haki, katika haki ni kuwapenda masahaba, kutetea heshima zao, kwamba si Abu Bakari huyo mmemsema nyinyi. Hawa watu wanaitwa mashia. Shia wanasema kwamba Abu Bakari Siddiq hakuwahi kuwa Muislamu, alislimu kwa unafiki, na alikuwa ana jisanamu lake ameliweka ndani ya nguo zake. Kwa hiyo akienda kusali, mnamwona ana rukuu, anaitadili, anasujudu, hamsujudii Allah, analisujudia sanamu. Na maneno machafu aliyosema juu ya Umar ibn al-Khattab ambao wanaandika, hatuyasemi haya sisi kwa lugha ya uchochezi, la kuizindua jamii yetu ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwetu sisi ni jambo la wajibu kuwekea himaya wasitoke katika madhehebu yao ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, awe ni Mshafi'i, awe ni Mhambali, awe ni Mhanafi, awe ni Maliki, wote ni Ahlus Sunnah. Kwa hiyo ihengwe hengwe itikadi yao na ilindwe, wasije wakatolewa na fikra hizi chafu potofu. Haya wanaandika, wanaandika katika vitabu vyao, hawana uwezo wa kuyakana. Labda waseme kwamba hivi vitabu si vyetu, lakini wakisema ni vitabu vyao, basi haya yamo na hawaja yakana, hawaja yakana kwamba hiki kitabu ni chetu. Lakini haya yaliyozungumzwa juu ya Abubakar Siddiq ya uongo, sisi tuko mbali nayo. Allah mlani mwandishi wa haya. Haya wallahi wanaandika kwenye vitabu vyao, na wameandika matusi ya nguo juu ya Umar, matusi ya nguo juu ya Uthman ibn Affan. Mpaka wameandika kwenye kitabu chao kinachoitwa Al-Anwar an-Nu'maniyah cha Sheikh wao anaitwa Ni'matullah al-Jazairi, kwamba Iblis, Iblis kiongozi wa mashaitani, la'anahu Allah, siku ya kiyama, kipindi anaelekea kwenye Jahannam, akiwa amefungwa manyororo, ataona mbele yake kuna kiumbe kimemtangulia. Yaani kuna kiumbe kwenye jahannam kimemtangulia Iblis. Nyororo alizofungwa huyo bwana ni nyingi kuliko nyororo aliyofungwa Iblis. Mpaka Iblis anashangaa, nani yule? Hivi kweli katika viumbe wa Allah yuko ambaye uovu wake na uasi wake umeghilibu na umekuwa mkubwa kwa namna kwamba umenishinda mimi? Atamfuata, wewe ni nani ambaye umenitangulia kuelekea kwenye jahannam uliyejaa nyororo? Atasema mimi ni Umar ibn al-Khattab. Je, nyinyi Waislamu haya ndio mnaoyatakidi kwa Umar? Ndio haya mnaoyatakidi kwa Umar ibn al-Khattabi? Wameandika haya kwenye kitabu chao Al-Anwar an-Nu'maniyya, wallahi al-azim. Yaqida chaf. Kwa hiyo aibu kuona kwamba jamii ya Ahlus Sunnah wanavutika na hawa, na kinachowavuta vingi vinavyowavuta wallahi alazim ni tamaa, tamaa za kilimwengu, tamaa za kilimwengu, kwamba hawa wamechimba visima, hawa wamejenga nasari, hawa watatujengea primary, wa nasari, watoto wanasoma bure, wanakunywa uji bure, wanakula lunchi bure. Haya ndio yanawavuta watu. Njaa yafanya mtu aiache dini. Njaa, tumbo. Wallahi alazim, law kana aljuu yawman yudayyi'u al-umam la da'a ashabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ingekuwa njaa inamuua mtu, basi wa kwanza kufa wangekuwa ni masahaba. Sisi tunasoma hadithi masahaba radhiyallahu anhum wanatusimulia jinsi yalivyokuwa maisha yao Makka na maisha ya mtume wao alayhi salatu wassalam Makka, mpaka rafika wakati anasema sahaba, tunakula majani, majani ya miti. Mtume akala majani ya miti alayhi salatu wassalam, masahaba wamekula majani ya miti mpaka vinyasi vyao vinakuwa mithili ya vinyasi vya mbuzi. Hawa wamesema masahaba, wamesema masahaba hadith kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini njaa zao zimewafanya waiache dini, waingie kwa kina Abu Jahal na Abu Lahab. La, kwa hiyo jamii yetu jamani ni ghali kuliko kuingia katika pote potofu kama hili, na ni wajibu juu yetu kuitanabahisha jamii yetu. Sisi ndugu zenu tumekuja kutoka bara, wengine kutoka Unguja. Lengo ni kuwazindua jamani, hawa watu sio itikadi yao ni hii. Someni itikadi yao kupitia vitabu vyao. Lakini bahati mbaya, baadhi ya misikiti ya masunni wenzetu wanapotaka kwenda kuzungumza fadhila za masahaba na kubainisha bayani kama hii, maimamu wanagoma kukupa nafasi. Misikiti miwili tumenyimwa nafasi. Ziwani ambako kumeathirika kwa kiasi kikubwa sana. Na hapa msikiti gani? Machomane. Hiyo mtazungumza mashia, mtazungumza mambo ya madhehebu, sisi tutaka umoja bana. Hivi jamani, tuna umoja na anayemtukana mtume sallallahu alaihi wasallam? Shia wanasema yule Allah ambaye khalifa wa nabii wake baada ya Muhammad ni Abu Bakri, sio mola wetu. Mungu ambaye khalifa wa nabii wake baada ya Muhammad ni Abu Bakari, huyo si Mungu wetu, wala huyo nabii si nabii wetu. Mungu wetu ni yule ambaye khalifa wa nabii wake baada ya nabii wake ni Ali. wewe una umoja na anayekukatalia Mola wako. Sisi tunaitakidi kwamba khalifa wa kwanza baada ya Rasul Abu Bakr na Mola mwenye nabii wa khalifa huyo ndiye Mola wetu sisi. Wa ya'ba Allahu wal mu'minuna illa Aba Bakr. Ana sababu ana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anakataa Allah wanakataa waumini isipokuwa Abu Bakr Siddiq. Huyo ndiye Mola wetu sisi. Kwa hiyo akitokea mtu kusema kwamba Mola ambaye nabii wake ni yule mwenye khalifa baada yake Abu Bakr si Mola wetu, sisi tunasema hatuna udugu na huyo. Wala hatuna umoja na mtu huyo. Amemkana Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amemkana nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bal kadhalik wao wachelea kwamba umoja utaondoka na yule ambaye anamtukana au anawatukana wake wa mtume na kuwatuhumu mabaya. Wewe angetukano mama yako mzazi na kuambiwa kwamba mama yako alikuwa kadha wa kadha wa kadha na sifa hizo hanazo mama yako, vipi unakuwa? Vipi unakuwa? Sasa nani mama yako mbele ya Ummul Mu'minin? Nani mama yangu mimi mbele ya Ummul Mu'minin Aisha? Mama yangu si lolote kitu mbele ya Ummul Mu'minin. Ummul Mu'minin ni mama yetu sote. Kama alivyosema Allah katika Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum. Na wake wa mtume ni mama zao Waislamu wote. Sasa wao wanaandika kwamba Aisha binti Abu Bakar Siddiq pamoja na Hafsa binti ya Umar ibn Khattab, hawa wamemlisha sumu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kauawa na wake zake. Hii ni itikadi yao. Hii itikadi yao kwenye vitabu vyao. Kwa nini wamemlisha sumu? Kwa sababu baba zao hawa waje waongoze Waislamu. Uchu wa madaraka. Sio Aisha huyo. Aisha binti Abu Bakar Siddiq alizini na Safwani bin Mu'attal As-Sulami. Aisha binti Abu Bakar Siddiq amezini na Talha bin Ubaidillah wakielekea Basra kule Iraq. Ahlu Sunnah wal Jamaa kwa ijmaa, kwa ijmaa makubaliano ya Ahlu Sunnah wana wazuoni wao na wasio kuwa wana wazuoni katika Ahlu Sunnah wanakubaliana kwamba na mke wa nabii yeyote, mke wa nabii yeyote, Allah Subhanahu wa Ta'ala amemhifadhi katika uchafu wa zina kumkirimu nabii wake. Wamekingwa na machafu ya zina wake wa mitume na manabii. Hii ndio aqida ya Ahlus Sunnah. Kama watakuwa na unafiki, ukafiri, lakini kwenye masala ya heshima za nyumba Allah kawahifadhi. Amelitaharisha godoro la mtume wake. Hii ndio makubaliano ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Hata mke wa Lut na mke wa Nuh, Allah aliwataja mifano yao katika Qur'an, katika sura At-Tahrim. Wadaraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin fakhanatahuma. Hawa wanawake wawili wakawafanyia khiana mitume wetu. Khiana si ngono. Khiana ni mke wa Lut kutoa taarifa kwa watu kwamba wamekuja wageni. Na mke wa Nuh kuambia watu msimsikilize Nuh. Nuh ni mwenda wazimu. Nuh hana akili. Nuhu ni katha. Lakini hakuna aliyesema katika ahlu sunna wal jamaa na ulamaa wa ahlu sunna kwamba khiana waliozifanya hawa wanawake wawili ni machafu. Vipi ikiwa wamekingwa wale, asikingwe mke wa nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq. Sasa haya ni katika machafu yao katika itikadi zao juu ya wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna. Kuwaepuka hawa ni amrun wajibun daruri, na kuitahadharisha jamii yetu juu ya hawa ni jambo la lazima. Kuwekea himaya ahlu sunna wal jamaa, na yatakayosemwa kuwahusu wao si mambo ya kubuniwa. Tumesema yako katika vitabu vyao na ushahidi tuko nao. Kwa hiyo Allah ndugu zangu ni katika imani, katika miji ambayo baadhi sehemu kubwa imebakia ya heshima na taadhima ni katika miji hii kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunaumia tunaposikia yanaingia majanga na mabalaa kama haya katika miji hii. Kwa hiyo ni wajibu kwetu kuwatahadharisha jamii yetu. Na wala thamani chache za kilimwengu zisitupelekee sisi tukaiacha dini yetu, tukayaacha mafunzo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya hutami dunia, mambo ya kilimwengu ambayo yanapita. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Allah anawauliza Mayahudi, mko tayari nyinyi kulibadilisha jambo la khairi kwa jambo ambalo liko duni? Yaani wacha la khairi wachukua la duni. Hata kuwa na malipo atakayofanya hayo isipokuwa khizyun fil hayati dunya, fedheha katika maisha ya dunia na akhira kwa Allah anasubiriwa. Aya katika suratul Baqara. Kwa hiyo tunasema haya ni katika mlango wa at-tanasuh. Kuna sihiana baina yetu kwa sababu dini yetu imejengeka katika mlango na msingi mkubwa wa nasaha, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, kwamba kamsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha, dini ni nasaha, dini ni nasaha. Kayarudia haya maneno Rasul alayhi salatu wasalam mara tatu kuonesha nafasi kuu katika misingi ya dini ni watu kunasihiana na kuambizana. Meona pungufu la mwenzako anamwambia mwenzako, naye kaliona lako anakwambia, mambo huenda hivi. Muislam ni kioo cha ndugu yake. Kwa hiyo haya ya leo ni katika kuonyesha kwanza fadhila za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika masahaba aliye juu kifadhila ni Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, kisha Umar al-Faruq, kisha Uthman ibn Affan, kisha Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Hili kwa ahlu sunnatu wal jamaa. Naam, ilitokea ikhtilaf au khilaf baina ya watu. Wako walikuwa wakimfadhilisha Uthman kabla ya Ali, na wako walikuwa wakimfadhilisha Ali kabla ya Uthman. Lakini hawa waliokhtalifiana hivi hawakukhtalifiana kwamba ni Abu Bakar kisha Umar. Khilafu yao ilikuja ni Ali kabla ya Uthman au Uthman kabla ya Ali. Kisha ikaondoka khilafu, ikabaki ijma kwamba ni Uthman kabla ya Ali bin Abi Talib kisha Ali bin Abi Talib. Haya yalikuwepo na wameyasema ahlu ilm, lakini juu ya kwamba Abu Bakar na Umar hili halikuwa na tofauti yoyote iliyojulikana katika safu zao, na walikuwa wakiwapenda na kuwaridhia, walikuwa wakiwapenda na kuwaridhia, bali walikuwa wakishirikiana nao Ali bin Abi Talib kashirikiana na Abu Bakr Siddiq, kadhalika alishirikiana na Umar wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kinyume na wanapotakili Shia kwamba ulikuwa uongozi ni wa Ali bin Abi Talib baada ya Rasul alayhi salatu wasalam, na kwamba Abu Bakr Siddiq ameteka madaraka ya Ali au Umar ibn al-Khattab wameteka madaraka ya Ali bin Abi Talib. Haya maneno hayana asili ya ukweli katika vitabu tegemezi kwa Ahlu Sunnati wal Jamaa. Na haya ndiyo wanaozungumza Mashia kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman hawa watatu wamemdhulumu Ali bin Abi Talib aliyetawazwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi 18 alikuwa akitoka haji katika mwezi ule, akiwa amesimama kwenye sehemu inayoitwa Ghadir Khum, akamshika mkono, akamtawaza mbele ya Waislamu kwamba huyu ndiye wasii wangu, huyu ndiye baada yangu, apewe bai'a. Haya maneno yote hayana ukweli, hayana ukweli, hayana asili ya ukweli, maneno ya kuzushwa. Na uongo ni jambo tegemezi kwenye pote hili, kama alivyosema imamu wetu sisi Al-Imamu Shafi'i rahimahullah Muhammad ibn Idris anasema, sijaona katika watu wanaoendekeza matamanio yao waongo wakubwa kama vile Mashia. Haya akayasema Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi.